nowe promocje. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie słodycze marki Kinder aż 50% taniej przy zakupie dwóch. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Skanujesz, zyskujesz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Amerykanin w Paryżu o wojnie w Ukrainie. Marco Rubio mówi, że USA są już zniecierpliwione staraniami o osiągnięcie pokoju. Aresztowano mieszkankę Ostrołęki, która napadła na ratowników medycznych. Dziś wszystkie drogi prowadzą do Jerozolimy. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę Drogi do Jerozolimy. Jeśli nie będzie postępu w rozmowach Rosja-Ukraina, Stany Zjednoczone zakończą starania o osiągnięcie pokoju, zapowiedział w Paryżu sekretarz stanu USA. Amerykański polityk brał udział w spotkaniu liderów europejskich i ukraińskiego prezydenta. Marco Rubio dodał, że prezydent Donald Trump, któremu zależy na porozumieniu pokojowym, ma też inne priorytety, którymi zajmie się, jeśli nie będzie postępów w rozmowach Rosja-Ukraina. Wypowiedź sekretarza stanu Marco Rubio pokazuje, że w sprawie wojny na Ukrainie w administracji Donalda Trumpa pojawiło się zniecierpliwienie. Brak wyraźnych postępów w rozmowach pokojowych może odsunąć ten temat na boczny tor. Tak wynika z wypowiedzi amerykańskiego polityka. Wojna na Ukrainie jest ważna, ale na świecie dzieje się dużo istotnych spraw, które wymagają tyle samo, jak nie więcej uwagi. Staramy się nie dopuścić do tego, by wciąż umierały tam tysiące ludzi. Jeśli strony konfliktu myślą poważnie o pokoju, to jesteśmy gotowi pomóc. Jeśli nie, wówczas zajmiemy się innymi sprawami. Donald Trump obiecał podczas kampanii prezydenckiej, że zakończy wojnę w ciągu pierwszych 24 godzin po objęciu urzędu. Rozpoczął negocjacje pokojowe, ale te nie przyniosły spodziewanych efektów. Strony konfliktu wstępnie zgodziły się na wprowadzenie częściowego zawieszenia broni. Mimo to Rosja regularnie bombarduje ukraińskie miasta. Agata Król, Polskie Radio. Na 3 miesiące aresztowano mieszkankę Ostrołęki, która napadła na ratowników medycznych. Magdalena P., która mogła być pod wpływem alkoholu, zareagowała agresją na odmowę podania Relanium. Mówi prokurator Elżbieta Łukasiewicz. W pewnym momencie wybiegła do kuchni, wzięła nóż ostrzą o długości 30 cm, zaczęła mi wymachiwać w kierunku jednego z ratowników i krzyczeć, że go zabije. Była oczywiście bardzo agresywna. Ratownicy wybiegli z mieszkania, weszli do karetki, zamknęli drzwi. Kobieta zaczęła ich gonić, wybiegła po schodach za ratownikami, machała do nich nożem, krzyczała i groziła im pozbawieniem życia. Ratownicy wezwali policję, funkcjonariusze przyjechali tam na miejsce, pozbawili agresorkę, zatrzymali, osadzili w policyjnej izbie zatrzymania. Magdalenie P. postawiono zarzut czynnej napaści i gruźb karalnych. Kobieta przyznała się do winy, ale twierdzi, że nic nie pamięta. Grozi jej do 10 lat więzienia. Do wyborów prezydenckich pozostał równo miesiąc. Do 5 maja można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców z niepełnosprawnością oraz seniorów, przypomina rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej. Marcin Chmielicki dodaje, że wniosek składamy do komisarza wyborczego. Ustnie, pisemnie, bądź za pomocą usługi na stronie gov.pl. Mamy na to czas do 5 maja. Najpóźniej 6 dni przed wyborami otrzymamy pakiet wyborczy. I tutaj ważna uwaga. Jeżeli chcemy, żeby listonosz ten pakiet wyborczy za nas dostarczył do komisji, musimy mu o tym powiedzieć. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura 1 czerwca. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę Drogi do Jerozolimy. To próba przybliżenia miasta trzech wielkich kultur – żydowskiej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Wystawa jest pomyślana jako otwarta, wielokulturowa, wręcz mozaikowa przestrzeń wiedzy, refleksji, dialogu, mówił na Antenie Trójki Marcin Romejko-Hurko, kurator wystawy. W pierwszej sali proponujemy pewną metaforę Jerozolimy jako księgi, jako miasta religii monoteistycznych, które są skoncentrowane, których teologia jest zbudowana na fundamentach świętych ksiąg, aby też zaznaczyć pewną pokojową misję tej wystawy, aby te trzy księgi, te trzy wielkie tradycje skupiały ludzi i ich łączyły. Symbolem owej drogi jest świetlna nić prowadząca zwiedzających, którzy na początku wchodzą do ciemnego korytarza i podążają ku światłości. Klimat. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewni Noteci w województwie kujawsko-pomorskim oraz Pisy w regionie warmińsko-mazurskim. Z kolei na terenie 9 województw środkowej i wschodniej Polski obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami poziomu wód w rzekach. Alerty obejmują obszar od województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego na północy po Podkarpacie i Małopolskę na południu. Jeszcze przez godzinę warto ograniczyć korzystanie z prądu. Sieć energetyczna jest w tym czasie przeciążona. Potem sytuacja wróci do normy. Podobne problemy mogą występować wieczorem między 19 a 22. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Małgorzata Zwika, Gregory Portnoy oraz Zuzanna Solakiewicz, przepraszam, a obydwa dokumenty będą prezentowane na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, to już niedługo w maju. Nieco później spotkamy się także z krytykiem filmowym Kubą Armatą, który jest selekcjonerem choćby Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego w Kamera. Ten 18 rozpocznie się w Krakowie już za tydzień. O nim dziś porozmawiamy, zapowiemy najważniejsze wydarzenia, no ale też już z wyprzedzeniem wspomnimy o 39. Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej. To z kolei festiwal polskich filmów pełnometrażowych, a na nim Kuba Armata jest dyrektorem artystycznym. No i ja już się bardzo cieszę z pierwszego dzisiejszego spotkania, bo z nami autor zdjęć Piotr Niemejski. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. A ja dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Dziękuję, Piotrze, że jesteś z nami, tym bardziej, że naprawdę już możemy mówić o wielkim prestiżu, możemy mówić o no właściwie sukcesie już pewnym, wyrazistym filmu, do którego ostatnio robiłeś zdjęcia. To koprodukcja polsko-japońsko-brytyjska i ten film będzie miał swoją światową premierę w tym roku na festiwalu w Cannes, nie oszukujmy się, najważniejszym na świecie. Tak, kilka dni temu ta informacja dotarła do nas, że festiwal wybrał nasz film do konkursu Un Certain Regard. To jest taka druga właściwie co do ważności sekcja konkursowa zaraz po konkursie głównym. Tak, to jest taka druga sekcja, ona też już ma swoją tradycję, bo od lat 70. istnieje i prezentuje filmy bardziej może takim artystycznym profilu niż komercyjnym, chociaż te granice są nie tak ostre. Tak. No właśnie, no to już powiedzmy o tym filmie, który się w tym roku w konkursie pojawi. Byłeś autorem zdjęć, ale film został wyreżyserowany przez twórcę z Japonii. To Kei Ishikawa, Ishikawa się właściwie mówi, no tak, ciągle ten problem, bo to tak zawsze z Kurosawą było, że się całe lata w Polsce mówiło Kurosawa, a właściwie Kurosawa powinno być. I Ishikawa, tak? Tak, no tam się można dużo rzeczy dowiedzieć, jak coś się naprawdę wymawia, nazywa albo robi. Ważne, żebyśmy wiedzieli w Polsce, o kogo chodzi. No jest to reżyser, autor wielu już filmów, ale od razu też powiedzmy, gdyby ktoś nie wiedział, nie znał go specjalnie, ty go znasz świetnie, o czym za chwilę, to jest człowiek jednak silnie związany również z Polską, chociaż pochodzący z Japonii. Tak, tak. No właśnie Kei studiował w Polsce, w Szkole Filmowej w Łodzi. To jest geneza naszej współpracy. I zrobiliśmy razem piąty film wspólny. Kei po powrocie z Łodzi do Japonii chciał pracować w takim systemie, jak znał ze szkoły w Łodzi. Znaczy bliżej z operatorem, więcej pracy nad scenariuszem, z aktorem, więc, szukał kogoś. Autorska może niż producencka praca, tak? Tak, no tam trochę jest inny system, o czym się przekonałem. To było takie twarde zderzenie ze ścianą, dlatego że tam system jest bardziej techniczny, mniej twórczy, bym powiedział. Ma to też swoje Japonia zalety. Japonia stoi techniką również przecież. No tak, tak. I to jest świetne odnaleźć się właśnie w takim technicznym świecie, ale mając jednak coś do zaproponowania od siebie. Więc Kei studiował w Polsce. To jest nawet taki nasz secret language, jak na planie chcemy porozmawiać o aktorach na przykład, o czym nie wypada nam mówić po angielsku czy po japońsku, którego trochę liznąłem. Bo w filmie Pejzaż w kolorze sepi, o nim mówimy, właściwie grają Japonki przede wszystkim, tak? Przede wszystkim. Aktorki japońskie. Film jest adaptacją książki Kazuo Ishiguro i idąc za tą literaturą, część akcji dzieje się w Londynie. To jest w ogóle oś. No bo to jest pisarz japoński, który mieszka, tak? Żyje w Londynie. Tak, to jest jego pierwsza książka i wydawcy oczekiwali od niego jako Japończyka zajęcia się jakimś japońskim tematem. To były lata 80. On nie za bardzo był z Japonią związany na tyle, żeby o tym pisać swoją pierwszą książkę. Ale przepraszam, bo ja ci wszedłem w słowo i nie skończyłeś o tym sekrecie. A no właśnie, bo tak skaczemy, ale to jest tyle tematów. I jak mamy jakieś uwagi między sobą do wymienienia, które są no, tylko między nami. Nie do uszu aktorów, tak? To, no to przechodzimy na polski, co ma też taką swoją wadę już teraz, że wszyscy wtedy wiedzą, że... że macie swój tajny kod porozumiewania. A w dodatku rzeczywiście jakiś sekret przed innymi członkami ekipy. Tak, wszyscy wtedy tak się trochę spinają i strzygą uszami. Coś się dzieje na planie, tak? Widocznie reżyser niezadowolony. Co byś powiedział Okeju? No bo myślę, że możemy uznać, że jesteś jego już stałym współpracownikiem. Zrobiliście razem, jak mówisz, 5 filmów. Wiem, że taką przepustką do tej współpracy był fakt, że byłeś również współpracownikiem Krzysztofa Zanussiego, bez wątpienia reżysera doskonale w świecie znanego, tak? No to niewątpliwie pomogło przekonać producentów japońskich. Przy pierwszym filmie było to Office Kitano, więc taka poważna firma. I dla nich ważne było to, że jest taka, jest jakiś stempel w tym, jest wiarygodność w tym, że pracowałem z Krzysztofem Zanussim, którego oni rozpoznają. I cóż, Kej jest reżyserem bardzo precyzyjnym. Pracującym od początku bardzo świadomie z tekstem, dotyczy to i relacji między aktorami, i języka filmowego, i rekwizytów, i kostiumów. To wszystko jest coś, co też jest właściwe chyba dla japońskiego systemu filmowego, że reżyser na to wszystko ma oko, wszystko musi akceptować, wszystko przez niego musi przechodzić. A jeśli chodzi o twoje pomysły, o twoją pracę operatorską, akceptuję już po tej wieloletniej waszej współpracy to, co proponujesz, czy to jest ciągle taka twórcza tutaj wymiana, że się jakoś tam musicie też troszeczkę pościerać? No to jest takie ucieranie się. To na szczęście to tak musi być, wydaje mi się. Też metoda pracy co do zasady jest taka, że każdy z tych naszych filmów jest niepowtarzalny. Nie powielamy tych samych schematów. Więc trudno się rozmawia, bo odwołujemy się do czegoś. Zresztą często się odwołujemy do tych doświadczeń szkolnych. To też jest taka fajna baza, że zdarza nam się rzucić hasło Królikiewicz. I wiemy, o co chodzi, o jaki typ sceny czy rozwiązania inscenizacyjnego w scenie będzie chodzić, bo to jest coś, z czego się uczyliśmy w szkole od świętej pamięci Grzegorza Królikiewicza, który miał swoje metody. A jak on studiował tam również, no to zna doskonale też i polskie kino. No tak, więc to jest świetna baza do tego, żeby rozmawiać. To się zawsze ściera, to są... No, ale reżyser zawsze ma rację na końcu. Ja proponuję pewne rozwiązania, czasami słucham, jakich on oczekuje, co on sobie też wyobraża, bo ten język scenariusza nie zawsze jest wizualny. Więc moje zadanie jest w gruncie rzeczy proste, to znaczy zaproponować mu rozwiązania wizualne, o których on mi opowiada za pomocą scenariusza i pewnych didaskaliów w naszych takich rozmowach. Dużo przed zdjęciami. No i w tej chwili, w maju, już niedługo, pierwsi zobaczą waszą wspólną pracę jurorzy, ale też widzowie Festiwalu Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, to pejzaż w kolorze sepi, ponieważ tak jak mówiłem, to jest koprodukcja japońsko-polsko-brytyjska, no też mamy nadzieję, że w nieodległej przyszłości ten film będzie miał swoją kinową premierę, więc wszyscy go zobaczymy. A co byś powiedział o treści filmu, jakbyś nas w trzech zdaniach wprowadził w temat? Bo tutaj no przede wszystkim bohaterkami są kobiety. Tak, no to jest bardzo kobiecy film. I 8 filmu jest spotkanie matki i córki w podlondyńskiej miejscowości. Matka jest Japonką, która wyemigrowała z Nagasaki, gdzie mieszkała do lat 50. Ma za sobą doświadczenie wybuchu bomby atomowej. I to właśnie sprowadza córkę, która jest obecnie zaangażowana w taki, był taki ruch w Wielkiej Brytanii, Greenham Common, ruch sprzeciwu wobec bazy składującej broń jądrową. I ona zaangażowana w ten ruch antyjądrowy próbuje namówić matkę na pewne wspomnienia, które posłużą jej do skonstruowania artykułu będącego częścią tego ruchu. Ale Ale też są w tle jakieś tajemnice, sekrety rodzinne. No właśnie, to jest tylko pretekst, bo przy okazji tej opowieści to jest taka no, klasyczna też formuła opowieści w opowieści. Znaczy, opowiem ci historię. I matka opowiada jej historię o sobie. Ucieka od bezpośrednich nawiązań do tych tragicznych wydarzeń z 1945 roku. Za to mówi dużo o sobie, ale też konstruując pewną fikcyjną postać, która jest jej alter ego, o czym się dowiadujemy dosyć późno. Więc jest to bardzo ciekawa opowieść rozgrywająca się w takich dwóch planach czasowych w Anglii w latach 80. i w Nagasaki w latach 50. Oj, no to spora rzeczywiście różnica. Tak, spora, chociaż sobie uświadomiliśmy, że nie aż taka duża, bo to jest raptem 30 lat, jak sięgniemy pamięcią. No tak, pamięcią, ale to już inna scenografia, inne kostiumy. Inne miejsce. Jest to, jeśli chodzi o Nagasaki zwłaszcza, jest to świat kompletnie nieistniejący już. Dlatego, że Japonia no, w taki sposób prowadzi swoją politykę industrializacyjną, że generalnie te rzeczy, które kiedyś były, ich już nie ma. No, to nie jest coś, co jest szanowane szczególnie. Więc cała ta tkanka miejska, rekwizyty, pojazdy, wszystko to, co jest potrzebne do zbudowania wiarygodnie tego filmu, musiało zostać stworzone. Stworzone na nowo, specjalnie na potrzeby filmu. Wręcz nie byliśmy w Nagasaki, żeby... No domyślam się, że było tak kręcone z 10 dni. Czyli Kei Ishikawa to kolejny absolwent szkoły filmowej w Łodzi, który przeciera pięknie, również, no przynajmniej w części z polskim filmem, robionym również przez polskich twórców, te szlaki w Cannes, bo Magnus von Horn też pojawiał się i w sekcji Ensemble des Regards, i potem w konkursie głównym, także pięknie, pięknie. Tu dodajmy ze wsparciem tego samego koproducenta polskiego, no tak. Czyli Lawa Film. Włodarskiego, tak? Mariusz Włodarski, Marta Gmosińska, tak. No to właśnie pięknie, ale powiedz mi, czy... No właśnie, czy to Ensemble des Regards to jest dla was poważne wyzwanie, jeśli chodzi o waszą konkurencję? Bo już pewnie pierwszy taki zrobiłeś ogląd filmów, które się pojawiają w tej sekcji konkursowej obok waszego Pejzaż w kolorze sepi, przypominam tytuł. No nie wiem, kurczę, ja tak nie postrzegam tego jako pewnych zawodów. Raczej cieszę się, że tam jedziemy i że razem, to znaczy z innymi twórcami, którzy tam mają szansę pokazać swój film, możemy się spotkać, możemy te filmy tam pokazać, nawzajem obejrzeć swoje filmy, no, które jeszcze nie miały dystrybucji, bo to są zawsze światowe premiery. Więc ja to traktuję jako świetną okazję do spotkania i do pokazania tego, co zrobiliśmy, podzielenia się tym. Sam fakt, że tam możemy właśnie się spotkać i pokazać, no to jest super. To jest coś, czego no bo nie wiem, może ktoś się podziewał. No takich rzeczy się nie... Inaczej, robiąc filmy, nie możemy o tym myśleć w ogóle. To jest ostatnia rzecz, o której możemy myśleć. To jest jakikolwiek festiwal, odbiór. To jest przepis na klęskę, więc o tym oczywiście trudno odsunąć od siebie takie myśli. Lepiej być miło zaskakiwanym, prawda? No lepiej w ogóle nie mieć żadnych oczekiwań, bo to nie... Robiąc film nie mamy oczekiwań... Znaczy naszym jedynym celem jest chociażby częściowo oddać to, co nam się marzy w scenariuszu, żeby na planie przy tych wszystkich przeciwnościach, napięciach, braku czasu, żeby chociaż nakręcić film, który przypomina to, co jest napisane w scenariuszu. Cała reszta jest takim już ekstra dodatkiem. W każdym razie trzymamy kciuki za Pejzaż w kolorze sepi. Film, który zostanie zaprezentowany już niedługo na festiwalu filmowym w Cannes. Piotrze, ostatnie pytanie do ciebie. Do jakiego kolejnego filmu się w tej chwili przygotowujesz? Przygotowuję się do filmu z panem Krzysztofem Zanussim. Znowu? No tak, no tutaj rywalizujemy na ilość filmów z panem Krzysztofem i Kejem, więc no, nie odpuszczamy. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to w lipcu wejdziemy na plan. Aha, czyli to też już właściwie niedługo. No tak, to nie ma co czekać, to trzeba robić. Pan Krzysztof nie lubi takich przerw między zdjęciami. Plan to jest jego naturalne środowisko, poza kilkoma innymi jeszcze. Ale tak, no chcemy ruszyć w lipcu, czekamy jeszcze na decyzje dotyczące finansowania, ale oby to się wydarzyło. No to mam nadzieję, że za kilka miesięcy będziemy mogli porozmawiać również o nowym filmie Krzysztofa Zanussiego, a tymczasem czekamy na tę kanańską prezentację pejzażu w kolorze sepi. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję i mam nadzieję, że film dzięki festiwalowi trafi też do polskich widzów. No ja również taką mam nadzieję i też mam nadzieję na to, że po świętach już wielkanocnych dzięki twojej pomocy uda mi się z Kajem Iki i Shika Wong spotkać i porozmawiać też chociaż chwilę. Oczywiście najlepiej po polsku, jeśli tak dobrze sobie radzi w tym języku i będziemy mieli swoje tajemnice wtedy, tak? No wtedy wszystko będzie już otwarte i publiczne. Dobrze, dziękuję bardzo. Piotr Niemejski, autor zdjęć, był z nami. Dziękuję. Dziękuję. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że poznałeś ten utwór, którego słuchaliśmy właśnie przed chwilą. Tak, poznałem i bardzo się ucieszyłem. To znakomita muzyka. Naprawdę bardzo lubię jej słuchać. Autorstwa Antoniego Komasy Łazarkiewicza. Do mojego pierwszego filmu Mundial grał wszystko, o którym zresztą kiedyś tutaj rozmawialiśmy. A no właśnie, więc mam nadzieję, że przynajmniej część naszych słuchaczy już doskonale wie, bo zapowiadałem cię wcześniej, że oto już z nami w Studiu Trójki Michał Bielawski. No to raz jeszcze dzień dobry. Dzień tak dobry. Już całkiem oficjalnie. I teraz zapowiemy zbliżający się majowy festiwal Millennium Dogs Against Gravity, bo tak się składa, że będziesz miał na tym festiwalu właściwie taką nawet podwójną reprezentację. Zacznijmy od filmu, w którego realizacji miałeś tylko swój pewien udział, bo tutaj głównymi reżyserami są Zwika Gregory Portnoy, Zuzanna Solakiewicz. Natomiast ty byłeś trzecim współreżyserem właśnie filmu, czyli gość, ale film już bardzo, bardzo doceniony w świecie, prawda? Potwierdzasz? Tak, jak najbardziej. No, ten film to gość, to film, który został zauważony i bardzo dobrze odebrany na festiwalu na ITWie w Amsterdamie. No to jest tam zresztą... A to jest najbardziej właściwie chyba dla dokumentalistów prestiżowy jeden festiwal. Z najbardziej, jeśli nie najbardziej prestiżowy. Tam film dostał nagrodę za zdjęcia. Mhm. To był w ogóle festiwal wielki polskiego kina, bo wtedy też Maciej Drygas dostał za pociągi nagrodę główną. Od razu też dodajmy, że pociągi Macieja Drygasa z kolei no, mają szansę na tę główną nagrodę, bo to film w konkursie międzynarodowym Festiwalu Dogs Against Gravity. Tak, tak, tak. I no, przy tamtym filmie ja pracowałem przez cały okres zdjęciowy i w pewnym momencie, między innymi ze względu na to, jak dużo czasu zajęło mi przygotowywanie się do pracy nad Pasażerem, o którym za chwilę pewnie porozmawiamy, po prostu musiałem podjąć decyzję trudną, co dalej robić. A ja właśnie sobie uświadomiłem, że znowu, zdaje się, przekręcam imię jednego z autorów, Cwika, tak? Cwika. Cwika, no właśnie, Cwika się na mnie obrazi. Rozmawialiśmy niedawno, ciągle mam tendencję do... Myślę, że się nie obrazi. Myślę, że... Ale już żeśmy się śmiali ostatnio, że troszeczkę przekręcam to jego imię. Mała szansa, żeby nas w tej chwili słuchał, bo w tej chwili razem z Zuzanną są w Hongkongu na festiwalu międzynarodowym i tam walczą o główną nagrodę tego festiwalu właśnie z gościem. No to trzymamy kciuki i to cieszę się, że nas nie słucha, czyli Cwika, Gregory Portnoy i z nim też, i zresztą z Zuzanną Salakiewicz. Mam nadzieję, niedługo się również w Trójce spotkamy. No oczywiście, jak już wrócą z tego Hongkongu, mam nadzieję, z nagrodą. No dobrze, zostawiamy gościa, bo to... Aha, może tylko słówko o treści filmu, o bohaterze. Oczywiście. To film, który powstawał w okresie, kiedy... bardzo było duże wzmożenie na granicy polsko-białoruskiej. Wzmożenie pod każdym względem, to znaczy była rozciągnięta drut kolczasty, koncertina tak zwana. Byli po jednej stronie granicy pogranicznicy białoruscy, po drugiej polscy, a pomiędzy nimi znajdowali się ludzie, którzy byli uwięzieni tam jakby w pułapce, nie mogąc przejść ani w tę, ani w drugą stronę. I odpowiedzią na tę sytuację były ludzkie gesty. I my właśnie postanowiliśmy opowiedzieć o takim niezwykłym geście, który wydaje się oczywistością, a z drugiej strony jest brany ciągle pod lupę i oceniany pod każdym, krytykowany z pozycji prawa. Natomiast my postanowiliśmy zrobić właśnie o tym film i pokazać bardzo niezwykłe spotkanie dwójki ludzi w tak bardzo trudnych, kryzysowych warunkach. I ten właśnie film będzie, myślę zresztą, że on spotka się z wielkim zainteresowaniem, będzie można zobaczyć już niedługo na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Podobnie jak twój już absolutnie autorski film, kinofilski bym powiedział, Pasażer Andrzej Munk. Muszę ci powiedzieć, że dzięki temu, że się dzisiaj spotykamy, miałem ten przywilej, że film już widziałem, obejrzałem go z ogromną przyjemnością i naprawdę myślę, że z jednej strony on dostarcza nam absolutnie takiej, nazwijmy to, encyklopedycznej wiedzy, chociaż bardzo filmowy i bardzo atrakcyjny sposób właśnie o Andrzeju Munku, o jego filmach, o jego twórczości. No wiadomo, krótkiej, bo przerwanej tragiczną śmiercią, ale robi to w sposób absolutnie niestandardowy, nie książkowy, bym powiedział, tylko naprawdę bardzo, bardzo filmowo interesujący. Udało się. Ja się bardzo cieszę, że tak uważasz. Długo już ten film powstawał i ja w takim już byłem zawieszeniu, trochę właśnie z takim poczuciem, że już sam nie wiem, czy się udało, czy się nie udało. Natomiast... No traci się dystans. Traci się dystans. Praca, tak. Ale mam wrażenie, że ludzie dobrze reagują na ten film. I... No ja to potwierdzam, tak. To jest film, jest to film trochę kinofilski, bo przypomina o takim twórcy, który trochę gdzieś zniknął z horyzontu, a który jest wyjątkowy pod każdym względem. Który... No oczywiście trzeba pamiętać, jak już wiele lat minęło jednak od jego śmierci w wypadku samochodowym, to był 61 rok, także to jest naprawdę oczywiście kawał czasu. Minęło bardzo wiele lat, równocześnie te filmy Munka to są filmy, które żyją do dziś i cieszy mnie, kiedy słyszę, że po obejrzeniu tego filmu ktoś czuje taki apetyt na powrót do jego filmów albo w ogóle poznanie tych filmów. No to właśnie od razu dodajmy, że będzie można ten apetyt spełnić właśnie na festiwalu Dogs Against Gravity w tym roku. Tak, to jest bardzo dobry pomysł mieli organizatorzy, żeby zorganizować taką mini retrospektywę filmów Munka. Tam będzie można zobaczyć jego bardzo wyjątkowe dokumenty, dokumenty, które w taki szczególny dla Munka sposób pokazują ludzi pracy i pokazują, spełniają warunki, które wtedy na kino nakładało nasze państwo, czyli że będą to takie filmy w duchu socrealistycznym realizowane, no ale Munk był zbyt inteligentny na to, żeby to tak robić i zbyt wrażliwy i zbyt czuły wobec swoich bohaterów, więc stworzył kino wymykające się, jakby uciekające od, przed, jakby rozsadzające te ograniczenia. On potrafił zrobić coś więcej. Te filmy przez to są dzisiaj nadal bardzo dobre. Równocześnie też w tej retrospektywie znajduje się takie najsłynniejsze dzieło Munka na świecie szczególnie, czyli Pasażerka. Film niedokończony. No właśnie film, który został dokończony, tak. Już kończyły się zdjęcia, a potem nie było wiadomo, co z nim się stanie dalej. I ten film dokończył jego przyjaciel, Witold Lesiewicz. Witold Lesiewicz, no właśnie. I w tej formie takiej szczególnej, bo część współczesna to są w zasadzie tylko fotografie i głosy z offu, prawda? Więc został dopowiedziany, no, tam, gdzie brakuje tych filmowych fragmentów. To jest bardzo ciekawe w ogóle, że to zostało tak zrobione. To znaczy mamy normalny film, który opowiada o obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, a równocześnie mamy takie właśnie stopklatki i dograne tylko dialogi. I te stopklatki wzięły się nie przypadkiem w tym filmie, dlatego że powodem pewnej frustracji Munka w trakcie zdjęć do tego filmu było właśnie to, że materiał, który kręcił współczesny, zresztą w trakcie rejsu statkiem Batory do Leningradu, że on tam po prostu ciągle nie wychodziło to tak, jak on by tego chciał. Tak, ciągle był niezadowolony. I niestety zresztą o tym opowiadasz w filmie, więc tutaj nie musimy szczególnie tego wątku rozwijać, bo to zobaczymy w twoim z kolei filmie, ale rzeczywiście i Aleksandra Śląska, i Anna Ciepielewska, bo to one tutaj grały te główne role, gdzieś tam, znaczy przynajmniej pamiętam z twojego dokumentu, tam zdanie Anny Ciepielewskiej, że no on ciągle był niezadowolony i już aktorki chwilami już też nie bardzo wiedziały, co mają jeszcze zrobić, żeby to wszystko wyglądało bardzo wiarygodnie. No to były trudne sekwencje. A Andrzej Munk był bardzo wymagającym reżyserem. Był bardzo wymagającym. To z kolei Tomasz Winiewicz, operator, który z nim wielokrotnie współpracował, mówił o tym, że Munk sam o sobie mówił, że musiał po tym, jak rozpoczął studia operatorskie, przenieść się na reżyserię, bo wyobraża sobie, że żaden reżyser z takim operatorem, jakim on by był, nie byłby w stanie pracować. No, a no właśnie. I wiele, wiele innych ciekawostek w filmie Pasażer Andrzej Munk. To będzie absolutna premiera. To będzie światowa premiera. Światowa nawet premiera. W sekcji Andrzej Munk Spojrzenia. Tutaj film kandyduje do wielu nagród, ale tak jak powiedzieliśmy, również ta retrospektywa filmów Andrzeja Munka. Nie tylko dokumenty, nie tylko Pasażerka. Jeśli dobrze pamiętam, właściwie pozostałe trzy jego duże fabularne filmy, czyli Człowiek na torze, Eroika i Zezowa też. Będzie Człowiek na torze, Pasażerka i będzie Spacerek staromiejski. Aha, to są filmy fabularne. Czyli ten najsłynniejszy, Zezowa też szczęście. I będą dwa dokumenty. I będą dwa dokumenty. No tak, ale z kolei Zezowa też szczęście to film, który, tak jak powiedziałeś na początku naszej rozmowy, właściwie film Andrzeja Munka ciągle żyją, bo on ciągle Zezowa też szczęście jest powtarzany w telewizjach, właściwie można ten film oglądać i myślę, że to jest zresztą jego film doskonale znany. I mówiąc o tym Zezowatym szczęściu, ja chcę właśnie dodać taką jedną rzecz, że w tym filmie bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać Andrzeja Munka, tak jak mówiłeś, jest to film dla ludzi, którzy się interesują kinem, ale zależało mi na tym, żeby pokazać, że ten Munk to nie tylko Zezowate szczęście i nie tylko ten taki, powiedziałbym, w społecznym gdzieś odbiorze, w wyobrażeniu twórca, który ironicznie opowiada o świecie i jakoś tak dystansuje się do tego świata. Mi bardzo zależało na tym, żeby zbliżyć tą jego twórczość do jego biografii, zobaczyć, kim on był, trochę więcej się o nim dowiedzieć, o tym, co się kryło pod tym uśmiechem ironicznym, za ciemnymi okularami. Co tam było. Ale też, żeby dorzucę jeszcze jeden drobny wątek, by zachęcić wszystkich do zobaczenia twojego filmu o Andrzeju Munku, Choćby to, jak Zezowate Szczęście było przez niektórych krytyków w momencie, kiedy film się pojawił, prawda? Źle przyjmowane, jakie były stawiane reżyserowi zarzuty i no ty to w jakiś sposób interpretujesz, że nie zawsze jego intencje były dobrze zrozumiane. To on się... właściwie stanął za człowiekiem, prawda? To się bardzo często zdarza. Wielokrotnie tak było, że niektóre filmy znajdowały zrozumienie jakiś czas później, jakoś po latach. Jest wiele takich przypadków, kiedy... No ale na przykład krytycy tutaj zarzucali, że on się znęca nad bohaterem granym przez Bogumiła Kobielę, a jego podejście było jednak inne. Tak, a zarazem jako twórca bardzo wrażliwy na to, co w ogóle trafia w obieg publiczny, co się mówiło też o jego filmach i jaki był odbiór, on to też głęboko przeżywał i później w ogóle uważał bardzo długo, że ten film mu się nie udał. Mhm. To też dużo o nim mówi. On był takim właśnie niespokojnym duchem i takim gdzieś z takim bardzo głęboko rozwiniętym autokrytycyzmem, który myślę, że to też starałem się nazwać jakoś w filmie, pod którego powierzchnią myślę, że kryło się coś więcej. Były jakieś traumy, jakieś echa innych doświadczeń i ten autokrytycyzm bardzo często jest tego wyrazem. A o tym z kolei, o tym krytycyzmie, autokrytycyzmie pięknie mówi w filmie student ówczesny Andrzeja Munka, czyli Krzysztof Zanussi, wspomniany zresztą już dzisiaj przez Piotra Niemieńskiego. Zapraszamy więc na 22. Festiwal Millennium Docs Against Gravity, to od 9 do 18 maja, ta wersja kinowa. A potem od 20 maja do 2 czerwca, jeszcze długo, długo, wersja online festiwalu. No i na festiwalu oczywiście również osobiście będzie obecny mój dzisiejszy gość, Michał Bielawski, zgadza się? Będę obecny na 9 i 10 maja będą pokazy, później jeszcze parokrotnie w Warszawie, ale też będą pokazy w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. No oczywiście, bo festiwal już od dawna, od wielu lat rozlał się właściwie na całą Polskę. Michał Bielawski, współautor filmu Gość, Cwiki Gregorego Portnoya oraz Zuzanny Salakiewicz, a także reżyser filmu Pasażer Andrzej Munk. Zapraszamy i dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. This song is called... I don't know, maybe it'll be called Give It Up, because that's like the chorus. Okay, so y'all ready? Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Czas nas goni, bo już w studiu mój ostatni dzisiejszy gość, a jeszcze mamy sporo ważnych spraw do omówienia. Kuba Armata, dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Krytyk filmowy, ale też dyrektor artystyczny jednego z ważnych majowych festiwali, o tym za chwilę, bo zacznijmy od festiwalu, który zaczyna się już za tydzień, a na nim jesteś selekcjonerem, wybierasz filmy, współpracujesz z festiwalem, to już 18. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego, Masterclass of Camera, zgadza się? Mastercard of Camera. Mastercard. Rzeczywiście festiwal w tym roku osiągnął pełnioletność. Masterclassy będą, mam nadzieję. Tak? Tak, tak, oczywiście. No to oczywiście jak najbardziej słuszne skojarzenie filmowe. Off camera, krótko mówiąc, to za tydzień, wszystko zaczyna się 25 kwietnia w piątek, a festiwal dosyć długi, bo skończy się 4 maja. Co można powiedzieć o gościach, bo niektórzy zostali już ujawnieni. Tak, została ujawniona nasza gościni, która w tym roku odbierze nagrodę Pod prąd. To się wszystko rozegra na ceremonii, podczas ceremonii otwarcia festiwalu właśnie 25 w piątek wieczorem w kinie, krakowskim kinie Kijów. Jest to Mija Wasikowska, znakomita aktorka. Co ciekawe, z polskimi korzeniami, ponieważ jej matka jest Polką i z tego, co też wyczytałem, Wasikowska przez rok mieszkała w Polsce, konkretnie w Szczecinie. A to tego patrz, nie wiedziałem. To tak jak Jesse Eisenberg też miał rodzinę w Szczecinie i tam często bywał. Tak, zresztą ja Wasikowska często przyjeżdża do Polski, chętnie lubi nasz kraj i także myślę, że ten przyjazd to będzie też takie doświadczenie troszkę wykraczające poza samą nagrodę i festiwal. Natomiast to jest wybitna aktorka, która już w młodym wieku związana w swojej filmografii ma współpracę ze znakomitymi autorami filmowymi, jak chociażby David Cronenberg, Gus Van Sant, Tim Burton czy Jim Jarmusch. Także mocny początek festiwalu, natomiast na przestrzeni całej imprezy będziemy spotykać się z twórcami, reżyserami, niekoniecznie reżyserami, z dwóch konkursów, czyli z konkursu głównego Wytyczanie drogi oraz z konkursu polskiego. Każdy film, w każdym konkursie jest po 10 filmów, każdy film będzie miał u nas swojego przedstawiciela, także tych spotkań rzeczywiście będzie w tym roku dużo. A czy są jakieś, no bo oczywiście to nie wymienimy wszystkich filmów konkursowych, zapraszamy na stronę festiwalu, tam wszystkie te szczegóły można sprawdzić, ale czy są jakieś niespodzianki w tych konkursach, tytuły jakoś zaskakujące albo bardzo oczekiwane? To ja może podam przykłady polskich tropów, ponieważ wydaje mi się, że to jest dość interesujące. Zawsze w konkursie Główne Wytyczanie drogi mamy jednego przedstawiciela polskiej kinematografii. W tym roku jest tak również i tym filmem jest debiut Marii Zbąskiej, To nie mój film. Ale oprócz tego mamy jeszcze dwa wyraźne polskie ślady. Pierwszym z nich jest film Brzydka siostra. To jest koprodukcja trzech krajów, w tym Polski. Film w reżyserii Emilii Blichfeld. Film, który był częściowo kręcony w naszym kraju, ponieważ reżyserka opowiadała mi w wywiadzie, że bardzo trudno by jej było w Skandynawii znaleźć tak świetnie zachowane pałacowe wnętrza i w związku z tym te sceny były kręcone w Polsce. I co ważne, w tym filmie grają dwie polskie aktorki, Katarzyna Herman w ważnej drugoplanowej roli i w epizodzie Agnieszka Żulewska, natomiast polskim producentem tego filmu jest Mariusz Włodarski. I druga sprawa... Kolejny raz dzisiaj wypowiadany tutaj. Tak, tak. No Mariusz rzeczywiście ostatnimi czasy ma znakomitą pasję, jeżeli chodzi o tę karierę międzynarodową. Filmy No tak, no bo Dziewczyna z igłą. I dzisiaj rozmawialiśmy o pejzażu w kolorze sepi, który właśnie będzie pokazywany w Cannes. Także... Tak, tak. Wcześniej film na Sundance, także rzeczywiście świetna pasja. I drugim tym filmem będzie film pod tytułem Pierce w reżyserii Nelly Shilow. To jest film... Bardzo egzotyczna koprodukcja, z jednej strony krajów azjatyckich, właśnie z Polską. Polską producentką tego filmu jest Iza Igel, natomiast tutaj też mieliśmy duży wkład kreatywny polskich twórców, ponieważ za zdjęcia do tego filmu odpowiada Michał Dymek, który też robi imponującą międzynarodową karierę, natomiast muzykę do tego filmu skomponował Piotr Kurek. Oczywiście Michał Dymek również był autorem zdjęcia, jak pamiętamy, do wspomnianej Dziewczyny z igłą, a teraz sobie uświadomiłem, że rozmawiałem dzisiaj wcześniej o pejzażu w kolorze sepi. Nie powiedziałem, że z kolei tutaj również autorem muzyki jest polski kompozytor Paweł Mekietyn. Także i w Cannes, i w Krakowie na festiwalu off camera tych akcentów polskich naprawdę jest sporo, nawet w międzynarodowych filmach, jak widać. Tak, jeszcze jeśli mogę, to dodam jedną rzecz związaną z konkursem polskim, ponieważ większość filmów, które tam zakwalifikowaliśmy, znamy już z ekranów naszych kin, natomiast pojawia się jeden film, którego w zasadzie jeszcze nigdzie nie było. Jest taką totalną świeżynką. Tym filmem jest Życie dla początkujących. To jest pełnometrażowy, fabularny debiut Pawła Podolskiego. Polska komedia wampiryczna, brzmi może troszkę groźnie, ale to naprawdę bardzo udany i przede wszystkim bardzo zabawny film. W głównych rolach Magdalena Maścianica, Michał Sikorski i Bartłomiej Koczedow, także to będzie taka zupełna nowość na naszym festiwalu, bo jeśli dobrze się orientuję, będziemy pierwszym miejscem, gdzie odbędzie się publiczny pokaz tego filmu. A no właśnie, to może tyle dzisiaj zapowiedzi dotyczących festiwalu Off Camera. Ten już niedługo, przypominam, od 25 kwietnia, oczywiście w Krakowie, potrwa do 4 maja. Szczegóły na stronie. Natomiast od razu też dziś, korzystając z twojej obecności w Studiu Trójki, zapowiedzmy festiwal, któremu patronuje w tym roku Trójka. To jest 39. To Off Camera, tak. 39. Tarnowska Nagroda Filmowa, czyli Festiwal Polskich Filmów Pełnometrażowych. To mamy jeszcze sporo czasu do otwarcia festiwalu i myślę, że jeszcze zdążymy się w maju przed nim spotkać, ale pierwsze szczegóły, pierwsza informacja, nawet osobę pierwszego laureata możemy już dzisiaj ogłosić. Tak, rzeczywiście my jeszcze wielu szczegółów związanych z tegoroczną edycją naszego festiwalu nie zdradziliśmy. To się w zasadzie odbędzie w przyszły czwartek, kiedy mamy konferencję prasową, a co za tym idzie, te wszystkie materiały pojawią się czy na naszej stronie internetowej, czy w mediach społecznościowych. Pierwszego laureata faktycznie już ogłosiliśmy. Jest to nagroda za całokształt twórczości i wkład w rozwój polskiej kinematografii. W tym roku tę nagrodę otrzyma wybitny polski aktor Bogusław Linda. Bardzo cieszymy się, że przyjął nasze zaproszenie i że osobiście w Tarnowie odbierze tę nagrodę podczas gali zakończenia i rozdania nagród. I tak się zastanawia, chyba to nawet będzie pierwsza wizyta Bogusława Lindy na tym festiwalu, bo przecież przez lata go obserwowałem, wielokrotnie bywałem i nie przypominam sobie jego obecności, ale może o czymś nie pamiętam. Wydaje mi się, że raz już kiedyś raz był, natomiast tak? No, w zamieszłych ale chyba, czasach. Chyba tak, jeżeli nawet to musiało być to naprawdę dawno temu. Czyli jednego laureata znamy, wszystkich pozostałych poznamy później. Czy już wiadomo, kto przewodniczy w tym roku jurorom? To można zdradzić? Dobrze, to zdradzę. Dobrze. W tym roku przewodniczącą jury będzie reżyserka Anna Jadowska. Aha. Skład jurorski będzie się składał z 6 osób reprezentujących różne filmowe profesje. Jakby to jest ten nasz zwyczaj. Chcemy, żeby na te filmy można było spojrzeć z zupełnie różnych perspektyw. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, to znaczy o nowej nagrodzie, która w tym roku zadebiutuje na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej i mam nadzieję, że zostanie z nami na kolejne lata. Jest to nagroda za debiut. Niemniej nie musi... Debiut reżyserski, no aktorski, właśnie. Czy jakikolwiek? No właśnie, to jest ciekawe, ponieważ postanowiliśmy, żeby to był debiut jakikolwiek. Czyli może to być debiut reżyserski, może aktorski, aha, scenariuszowy czy operatorski, ponieważ większość nagród za debiuty na wielu festiwalach i polskich, i zagranicznych, to są właśnie nagrody głównie dla reżyserów czy reżyserek. No ewentualnie też aktorów. Tak, postanowiliśmy pójść w tym troszkę dalej. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak to wypadnie. To jest nagroda w wysokości 5 000 zł. Jest to nagroda współfinansowana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich i Tarnowską Nagrodę Filmową. No to jednak są pewne nowości, bo rozumiem, że poza tym program, konkursy, sekcje konkursowe czy wydarzenia towarzyszące, często również przecież koncerty muzyczne, że to pozostaje raczej w tym już ustalonym porządku, jak to bywało w latach poprzednich. Tak? Z jedną małą zmianą, to znaczy w tym roku w konkursie głównym będzie 14 filmów. Dużo. A nie, jak przyzwyczailiśmy do tego, 12. Udało nam się znaleźć jeszcze przestrzeń na dwie dodatkowe projekcje i pomyśleliśmy, że chcielibyśmy zaprosić jeszcze dwa tytuły, ponieważ naprawdę mielibyśmy spory ból głowy, żeby w tym roku wyłonić tę najlepszą 12, naszym zdaniem oczywiście. Czy to oznacza, że jurorzy będą mieli więcej pracy? Bo gremia jurorskie w wypadku Tarnowskiej Nagrody Filmowej są różne. Tak, tak. No, zdecydowanie o te dwa filmy. Myślę, że też będzie ciekawsza dyskusja. Nasze jury pracuje w formie hybrydowej, to znaczy na ten najważniejszy element, czyli obrady jurorskie, spotyka się już w Tarnowie na miejscu, na żywo. Myślę, że rozmowa w takiej formie ma zupełnie inną dynamikę. No i jury zostaje z nami do końca festiwalu, czyli do gali wręczenia nagród. Rozumiem, że już za kilka dni pojawiasz się na festiwalu Off Camera w Krakowie. Później, przed Tarnowską Nagrodą Filmową, jeszcze pewnie tradycyjnie będziesz na festiwalu w Cannes. Tak, na chwilkę zmieniam rolę na tą, myślę, że moją podstawową, czyli jadę na festiwal do Cannes jako dziennikarz i krytyk filmowy i stamtąd w kilku mediach prawdopodobnie będę ten festiwal relacjonował. A no właśnie i na koniec naszego spotkania chciałem cię o to zapytać, czy wiem, że jeszcze troszkę czasu do festiwalu, ale czy już nie możesz się doczekać jakiejś konkretnej projekcji? Czy prawdę mówiąc, nie mogę się doczekać samego festiwalu, bo to jest takie miejsce przez niektórych kochane, przez innych znienawidzone. Natomiast ja myślę, że zaliczam się do tej pierwszej grupy, zawsze z dużą ekscytacją jadę na ten festiwal. No to trzymamy kciuki i mam nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich i my się usłyszymy w tym roku z tobą również z Cannes. Kuba Armata, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dyrektor artystyczny Tarnowskiej Nagrody Filmowej, selekcjoner festiwalowy, krytyk filmowy. Dziękuję za rozmowę i mówię już do usłyszenia, Ryszard Jeźwiński. Autopromocja. Wielki Piątek w Trójce. O 18:00 polskie znaki. Będzie to premiera koncertu ludowych pieśni o śmierci w niekanonicznych aranżacjach Janusza Zdunka w wykonaniu zespołu pod przewodnictwem Radka Łukasiewicza i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek. O 19:00 pora wyciszenia, czyli dźwięki, które dotykają duszy i skłaniają do przemyśleń. Zapraszam, Mateusz Tomaszuk. A wieczór zakończymy czasem żałoby, czyli rozmową o tym, jak przygotować się, o ile to w ogóle możliwe, na odejście najbliższych. Od 22:00 do północy, ale polecam cały nasz wielkopiątkowy program. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tu okazja goni okazję. Ceny tak niskie, że aż trudno uwierzyć. Tylko teraz frytkownica beztłuszczowa Tefal za jedyne 259 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 269. Teraz za 259 zł. Taka promocja tylko do soboty. RTV Euro AGD. Okazje zaczynają się tutaj. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze. Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Zmieniliśmy zasady programu, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Idą święta? Ja idę do Auchan, bo w Auchan kupię wszystko na rodzinną Wielkanoc z pewnością niskich cen. Szynkę i białą kiełbasę Dolina Dobra po 16,99 za opakowanie. Czy różowe wino Grona tylko 9,98 za kilogram. Szynka i biała kiełbasa w promocji od 14 do 19 kwietnia. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99. Różowe wino Grona w promocji 18 i 19 kwietnia. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 15,99. Auchan. Pewność niskich cen. Wielki super gaz, super hit. Papierki nużą mnie, więc włączam wielki. Wielki super gaz, super hit. Gdy w parku dłożą się sami spacerki, gdy para wznosi się z nas Frankfurt.